Бекеш або Ода ерасі. Балада 1555 года. У змроку, калі спалыхнуць над гароднай байніцы, еду размерана, повад аддаўшы каню. Еду паўз злобныя месцы, катоўні, цямніцы, еду паўз ночы цямноцце насустрач далёкаму дню. Ляпае меч па баку. Нутка варта, хто возьме рукамі? Злосныя позіркі світак ядуць мае вочы, як дым. Ведаў бы, хто з іх, што б'ецца пад гэтымі сабалямі. Ведаў бы, хто, што палае пад гэтым берэтам маім. Ерась, вялікая маці, агонь ступакі твае ліжа. Хлопы не ведаюць ярасці, варачы страшны напой, што я за іх ненавіджу, знішчальней за іх ненавіджу. Бо і аднавокая ярасць пакажа дарогу сляпой. Ярасць, вялікая маці ўсіх народаў вялікіх, выратуй сына свайго, што не будзе быць ледзь спакваля, не падтрымае ў натоўпе абдыбе звярыныя крыкі і не падкіне нявінна ў вогнішча гуса галля. Ведаю я за табою, што як бы не катавалі, як бы цябе не прыдушвалі з мрочных стагоддзяў валы, не апявала ты статуй і догмы заўжды адмаўляла, знаючы цвёрда, што смерць, што гніццё ў патоках хвалы. Цемры, князі і хлусні, што і праўда, і сонцам праклятыя, лёд вашых зрэнак змяіных павольна паўзе за спіной. Як вы мяне ненавідзіце, д'яблавы адвакаты, так што ненавісць клякоча ля лытак пагарды маёй. Я праязджаю праз чорныя мантыі справы і душы, нібы праз трой. Праязджаю праз імі прыдушаны край, крыкі людзей у катоўнях, казань хлуслівую глушаць. Пекла штодзённае глушыць размовы пра баечны рай. Блізкі, здаецца, ды толькі не верце, што вам абяцаюць, ён міражом адплывае вясёлкаю перад гразой. І не нагнаць таго раю, павек, не нагнаць таго раю, як на найлепшым кані не дагоніць ніхто гарызонт. Веры адкідамі, смеццем будуць зваць цябе людзі, пакуль у капішчах іхніх будзе паўсці нібы крот, пакуль ты слухаць іх будзеш і пакуль ты верыць ім будзеш, і пакуль будзеш скарацца ім, мой беларускі народ. Вашага Бога не ведаю, з раем рабоў і гаротных, пекла яго не баюся, бо ўсё гэта ваша багно, не клапачуся аб целе, а не аб душы бессмяротнай, тым бессмяротнай, што зробіць, каб потым пагаснуць са мной. Тут пабудуйце свой рай, бо ён у руках вашых чорных, у людзях на гэтай зямлі. Людзях, што робяць свой лёс у праве на правду і слова, на свянты агонь непакорны, у праве на веру не браць нават, як скажа Христос. Я з баганоснага племя, якое ў турмы спускалі, шылі ў дурацкі каўпак, рэзалі дзёрзкі язык. Але забылі вы тое, што колькі б вы нас не цкавалі, рацыю меў праз стагоддзі заўжды еретык. Ветрык свабоды далёкай пяро на бярэце ўзвівае. Вогнішча ў полымя злое ў вачах маіх дзёрзкіх гарыць. І паўстаюць папярэджаннем, якім да канца пагарджаю, шыбені чорных пакоі на фоне далёкай зары.